Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det danske aktiemarked holder fri fra grundlovsdag, men vi holder selvfølgelig øje med, hvad pengene foretager sig i resten af verden. Jeg har Wealth Manager og tidligere Wall Street-dreng Mogens Vad med mig i studiet denne morgen. Godmorgen, har været. Velkommen til. Godmorgen. Du skal i dag tage os forbi nogle konkrete aktiebud inden for biler, biofarmaka og lidt handelsplatforme. Ja. Hvis du siger det, Pernille, så gør vi det. Tak, Mogens Vad. Philip Gunst får vi med på telefonen lidt senere. Millionærklubbens juniorporteføljeforvalter har justeret lidt i sin portefølje, hvad han har solgt ud og måske købt. Det hører vi lidt senere. Helt grundlovsfri bliver vi ikke. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Om en lille halv time, der får vi din traditionsrige grundlovstale, der giver os de lange linjer for Danmark. Er det der, vi er i år? Ja, det er det, vi taler om i år. Godt. Og den ligger i god forlængelse, det er min sidste år, så jeg har ikke flyttet mig så meget. Og jeg slipper dig simpelthen løs i æteren alene i 10-15 minutter, slukker for min egen mikrofon, så jeg ikke bliver fristet. Men inden vi når dertil, så tager jeg lige omkring de lange linjer på aktiemarkedet, Lav. Ja, vi har altså en meget stille morgen. Danmark er jo som sagt lukket, men de andre, alt andet i verden fungerer som altid, som normalt. Men altså, vi er ned med cirka 0,1-0,2%. Det er sådan stille, småsurt, man må sige kort sagt, uinspireret. Nå, men det er sådan lidt, det er jo ikke kun fordi, vi her ikke har noget og nogle bolde at spille efter og slå efter, men der er, regnskaberne er jo ude, ikke? Og i Danmark er reglerne jo, at man skal gøre det 2 måneder efter kvartalet løb ud, ikke? Det var jo så her 1. juni, vi placerede den linje for normal regnskab, ikke? Og det er ikke, altså, det er jo så ligesom på plads, og det er ikke andet end til en hel del tumult, man vil kalde det for, hvor der blev angreb på selskaber både op og ned, men nu er det overstået, ikke? Og så har vi den her sidste måned i kvartalet, der altid er virkeligheden er lidt farlig, fordi det er sådan et vakuum, hvor der så er plads til alt muligt andet, og så dukker der nogle gange dukker det, vi kalder for ekkoer op. Der er sådan en eller anden, der sidder og finpulser et eller andet om et selskab, så enten fordi man sådan rigtig tænker over, eller bare fordi man fokuserer på noget andet end det, man gjorde første gang. Og så kan der komme sådan nogle, i virkeligheden, nyhedsekoer. Ja, som egentlig ikke er nyheder, men som så enten er fordøjet, eller bare bliver blæst op en gang til det. Det kender vi også inden for pressen. Ja, men det er jo også pressen langt hen ad vejen, der det er jo en af vores med- eller modspillere, ikke? Og det kan så nogle gange give anledning til sådan nogle mærkværdigheder, ikke? For eksempel så skrev Jyllandsposten i går det meget geniale overskrift, at det er fordi tiden til at gå med, at TDC vil satse på 5G. Ja, det ved alle godt, fordi 5G bliver verdens, altså 5. generation. Er der et valg? Det bliver den bærende konstruktion for internet måske 50 år frem. LM Ericsson deroppe og alle de andre har siddet og rodet med det her i 5-7 år. Så er det jo meget stor nyhed at fortælle, at TDC skal i gang med nogle meget store investeringer i 5G, og det er 2020. Det handler om, at det formentlig bliver frigivet om 2 år, at så skal det rulles ud af det der. Og så er det jo et spørgsmål om, hvor hurtigt og hvorhen og sådan noget, men det er den kommende teknologi, ikke? Så hvis ikke de vil satse på det, så kunne de skal lukke TDC. Og det gør de jo nok ikke, når pensionskasserne lige har købt det. Vi er jo også lige glade, at de ikke på aktiemarkedet længere, Lav. Nej, men det er jo klart, hvis du sidder på anhold og ikke ved, hvad der sker i hele verden, så kan det godt være, det er en nyhed, men bortset fra det, så var det ikke nogen nyhed. Det var en ikke-nyhed, som man siger, ikke? Men det er også der, vi nærmer os i den her sommerperiode af guggetiden, som vi også kalder det. Der, hvor man har tid til at læse gamle avisartikler og fagblader, og så grave et eller andet frem. I går var det så altså TDC, der nåede Jyllandspostens forside med 5G. Jamen, det var derfor, at måske var folk virkelig i gamle dage ikke så dumme end det, fordi der havde vi jo aviserne liggende ude på lokum, så kunne man jo sidde, og inden man skulle bruge dem, så kunne man jo sidde og læse noget, så kunne man. I dag tager man sin iPhone med på lokum. En tanke. Det danske marked har altså lukket i dag, fordi det er grundlovsdag. Altså, det er også dagen, hvor vi lige skal kaste et kram ud til samlede fædre i Danmark. Farsdag, det skal vi jo ikke forglemme. Er det også farsdag i dag? Ja, vi burde kigge på lidt maskiner her, eller sådan noget. Det er, men, det er jo en af vores. Ja, det er vores. Nå, det har I ikke opnået derovre. Ja, jeg har aldrig helt tilfølt. Nå, Mogens Vad, du har jo gennem overrække været porteføljeforvalter her med Millionærklubben. Du trak så stikket sidste år. Du er ikke med os i år. Er du så alligevel jo? Du er her nu. Jeg var så 31. 12. Ja. Tak for at være helt konkret. Ja. Hvordan har dit første halvår, er vi jo snart igennem her, af 2018 været sådan rent investeringsmæssigt? Altså det minder faktisk lidt om sidste år også. Januar var en rigtig god måned. Februar var dårlig, og så kørte det op igen, og så ned. Og jeg vil sige, jeg er i et lille minus nu. Og det er jo også, fordi der er jo en del hedgefonde, der er ude og shorte. mange af selskaberne, specielt også i Danmark. Men hvis vi sådan ser lidt, ser tilbage, så første halvår sidste år var heller ikke særlig spændende, men anden halvår var rigtig godt. Mm. Og der fik jeg en pæn afkast også. Så jeg håber ligesom... Du kører statistik så? Jeg håber ligesom, at anden halvår går hen og bliver meget mere interessant end det. Mm. Og så har vi jo haft... Og jeg ved, I har jo talt om Italien også, for eksempel. Ikke? Det har været en udfordring også for nogle af bilproducenter og så videre. Ikke? Og Italien, markedet er jo nede... Italien, som skal have sig en ny regering. Ja, og markedet er nødt til at være 6,5% year to date, ikke? Altså, eller hvorhen? Ja, har du været eksponeret mod italienske aktier? Jamen, altså, der er jo nogle af bankerne dernede, som faldt rigtig meget, og som man køber op og har så solgt dem igen. Men altså, jeg vil sige, USA har jo faktisk været det bedste marked. Og det og der har jeg heldigvis været med. Men det må jo så være tech, så, fordi der har jo ikke været så meget ved hele USA. Er du nogle af de dynamiske aktier der? Er det der, du er? Eller hvor er du? Det er jo ikke sådan, at det hele har jo ikke været fantastisk. Det kan vi ikke påstå lov. Nej, men altså, der... det er jo 0,4% for Dow Jones, for eksempel, i år. Det har du ikke været for. Nej, men der er jo mange af IT-selskaber, ja, som faktisk har haft det, som har gjort det rigtig godt. Så ved jeg godt, at nogle af dem er kommet lidt ned her på den korte bane. Og hvis vi tager os ind som Micron Technology, som faktisk har gjort det rigtig godt, den har så fået lidt tæsk her i sidste uge, ikke? Og det synes jeg, den handler altså på en P på en 4-4,5 gange, ikke? Så den er altså billig. Jeg har stadigvæk en lille smule af den, og spørgsmålet er, om man skal, jeg vil nok ikke sælge det sidste. Men jeg tror, den kommer op, og så... Ja, det er stedet 35% i år. Hold, okay. Ja, og så er der Applied Material, som ja, den er jo stedet pænt også, men så kom den ned, for der var nogen, der mente, at det var ligesom blevet for dyr, og væksten ikke ville være særlig spændende her resten af året. Men den tror jeg simpelthen ikke på, og den skal man nok samle op her på et tidspunkt igen. Jeg er stadigvæk lang aktien, ikke? Noget, men... Så ja. Mange andre, Måns, så har du også opdaget de kinesiske tech-aktier. Ja. Vi taler meget om Fang, Facebook, Amazon, Netflix og Google, og selvfølgelig også Apple, Microsoft den tur. Og så har vi jo så, men den kinesiske pendant, ja, hedder BAT, Baidu, Alibaba, Tencent og ja, JD.com. JD.com, som Philip Gunst har i sin portefølje. Men du har jo længe holdt øje med handelsplatformen Alibaba. Ja, altså jeg har jo kunnet lide Alibaba siden den børsnoterede, og det er jo sådan 2014, tilbage. Så vidt jeg husker. Yes. Ja. Og jeg må bare sige, at aktien kom så lidt ned her også tidligere i år, og nu er den begyndt at løfte op igen. Og grunden til, at Alibaba stadigvæk er meget interessant, for det første er det ikke så dyr det, men hvis vi også ser på, hvad sker der? Altså Kina, væksten i Kina er jo betydeligt højere end for eksempel i USA og Europa, og det er omkring de her 6% vækst. Mm. Det gør også, at Alibaba, som jo er meget store i Kina... Den største handelsplatform. Det er den nemlig. At de får... I verden. De får, og i verden, ja. De får jo en vækst, som stadigvæk, hvis vi ser fremad, de næste 4-5 år, dem bliver meget interessant. Så har vi Amazon, for eksempel. Hvad med dem? Jo, det skal også nok gå godt for Amazon, men Alibaba, den tror jeg, det bliver et selskab, der får betydeligt højere vækst, igen fordi, at Kina har den her flotte vækst. Mm. Og så Alibaba, har vi jo... Alibaba, der også er stærk inden for blockchain-teknologi og kunstig intelligens, som er de helt store temaer inden for tech. Ja. Har du egentlig andre kinesiske tech-ting? De har jo, hvad er det, jeg så? Jamen, det er ni af verdens største tech. Ja, altså Tencent. Tencent, Tencent er også meget interessant, men den har jeg så ikke, den har jeg desværre ikke. Og den er noteret i Hong Kong, den hedder 700 HK. Så er der Baidu, og der er Weibo, som er også meget interessante. Så, men altså, jeg har kun Alibaba. Men det er interessant at se på, på de kinesiske selskaber nu også. Så det, vi har været en del omkring den tech-revolution, der foregår i Kina, og Philip Gunn, som vi får med på telefon lidt senere, har jo også talt varmt for både Tencent og Alibaba, og det vil sige, før det var jo, at ud af verdens 20 største tech-selskaber, der er de 9 kinesiske, og nu snakker vi om Alibabas børsnotering i 2014, der var verdens største. Nu får vi altså også den kinesiske smartphone-producent Xiaomi på Hongkong-børsen her i, jeg ved ikke, om det bliver løbet af foråret, sommeren må det så hedde nu her. De skulle ud hen, nu var det 10 milliarder dollar, så det bliver altså så den største børsnotering siden Alibaba. Ja. Så det skal også blive, men altså, Kina, der har en underskov, det vi kalder unicorns, de her selskaber, der ikke er børsnoteret, men som har en værdi på omkring 1 milliard US dollar. Ja, faktisk en anden ting, jeg lige læste, det var, at Alibabas Kina-handel, ikke, den er 3 gange større end Amazons US trade, når vi ser 10 år frem. Mm. Så altså, den kommer til at vokse pænt, og derfor tror jeg, man skal være lang i Alibaba. Og, som du handler på den amerikanske børs. Som handler på den amerikanske børs, ja. Mm-hmm. Det kunne vel gå i samarbejde med Zoo Plus, som du holder så meget af. Har du stadigvæk der, du bor? Er du gået bort fra den tyske hundefoder? Jeg kan ikke glemme dem, mener. Hvordan går det med det? Er lige med det? Nej, det er et meget godt spørgsmål. Ja, det er det, Lav. Nej, jeg er stadigvæk lang Suplos, og den har haft det okay i år, og jeg så dem faktisk, da jeg var med Berenberg i lige nord for New York her for 2 uger siden, hvor Berenberg præsenterede, det var så europæiske selskaber, men der mødte jeg dem. Tyske Bank, Berenberg, og det går altså rigtig godt for dem stadigvæk. De var lidt for bullish i starten af sidste år. De brugte en del penge på at ekspandere og i Europa, og det har selvfølgelig været positivt, men det gjorde jo så, at bundlinjen den var lidt lavere end forventet, så aktien den fik altså nogle test der. Og nu er det sådan lidt mere forsigtigt, hvad de siger, men jeg kan bare se, at det går altså rigtig godt for selskabet stadigvæk. Mm. Og den er steget okay i år. Og, 8%, ja. Ja, og den har været lidt højere op, og så sat sig ned. Så, tyske Zoo Plus, Z-O-O-P-L-U-S, som altså leverer kvalitetsfoder til dine kæledyr på nettet. Ja. Tak. Har du smagt det? Jeg tror på, hvad der står. Jeg tror faktisk, det kunne man godt, at man kunne spise en hundekiks. Mogens, hvad det første, du råbte, da du trådte ind ad døren her til morgen, det var Volvo. Ja, og det var, fordi jeg så nemlig lige Volvo her til morgen, at det går jo fantastisk for Volvo i USA, og de er jo de her kæmpe store lastvogne, de producerer, ikke? Og hvad jeg så her, det var, at maj omsætning var plus 110% year on year. Og hvis vi ser på i april måned, var det, der var det op plus 45%. Q1 ordre var op med 98%. Så der er jo åbenbart en kæmpe stor efterspørgsel efter nye lastvogne, og det er Volvo har gjort det fantastisk. Hvis vi ser på earnings per share, det er 12,7, og det er en P på 12 her i år, og betydeligt lavere næste år. Så det er jo et selskab, som ikke er særlig dyr, og som har en pæn omsætning nu. Ja, hvad siger du til det, svenske tror, Volvo, Lars Svendsen? Jeg kigge lidt mere. Jeg ejer den ikke, men jeg tænker lige at kigge og lurer på den. Jamen, Volvo har jo den fordel på det punkt, at de er jo lastbil og det, de kalder for construction equipment, altså det er jo gummigeder og dumper og alle mulige vejtrummel og ting og sager. På det punkt er det jo ren aktie, men den er bare også temmelig pænt op. Den har vel aldrig været dyrere som aktie, end vi har den i dag. Jeg har jo, jeg vil sige på en måde, at en af årsagerne til, at jeg er glad for Daimler for nu at dreje den derovre, det er jo, at Daimler er jo faktisk... Daimler er jo, normalt opfatter vi jo Mercedes som personbiler, men de er jo verdens næststørste producent af lastbiler. Og det er jo et segment, som er mere tunge lastbiler, er der jo kun sådan 4-5 rigtig store udbydere. Der er også Scania og Man, som er Folkevogn, ikke? Der er dem. Men, og Iveco er så den sidste af dem, pludselig en amerikaner. Men er det ikke Packcar, han hedder? Men der er ikke så meget konkurrence. De har endda været så slemt, så de har fået nogle kartelbøder. Det er jo sådan, ja, vi har snakket lidt for meget sammen. Men hvis du ser nu, hvad jeg lige har læst her, det er jo faktisk Volvo, der har fået den største omsætning her i år. Det kan godt være tilfældet. Så det er jo, og jeg synes, den er ved at se på, hvis du ser på aksen, er aksen, er den stedet noget særligt i år? Nej, det er den ikke. Den er flad, ikke? Så ja, det kunne være interessant at kigge på, og også fordi, at den er jo ikke særlig dyr. Så, nej. Så den er der tænkt mig lige, jeg tror, det er... Men Daimler har jo sådan en p-kode på 8 eller 7. Ja, det har de faktisk. Det er jo helt forbløffende. Ja. Altså, de ligger helt dernede. Og det er jo også, fordi nogen mener, især børsfolk, at bilindustrien, det er jo dinosaurer, så, som er på vej ud af... Det bliver jo så sådan en lille elbil, sådan en Fred Flintstone med elmotor, ikke? Det er sådan en bil, vi skal gå rundt i. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 427. Det danske marked har lukket i dag og fejrer grundlovsdag. Vi er selvfølgelig alligevel, jeg har Mogens Vad med mig i studiet sammen med Lars Svendsen. Vi skal lidt senere have Lars Svendsens grundlovstale, men inden da, så skal vi have fat i Millionærklubbens juniorportefølje forvalter Philip Gunst, som har justeret lidt på sin portefølje. Godmorgen og velkommen til, Philip. Godmorgen. Godmorgen. Philip, du har været med siden 1. januar med din portefølje på 100.000 fuldfede danske kroner, og du er ikke kendt for i den tid at være den, der handler mest her i Millionærklubben. Men i sidste uge fik du så købt Genmap, så vidt jeg husker. Det er rigtigt. Og nu har du så solgt. Ikke Genmap, men noget andet. Det har jeg. Vil du afsløre hvad? Ja, det kan jeg lige så godt. Så pyt nu, når du ringer. Jeg har solgt ud af Canopy Growth, som jeg ellers har talt ganske glimrende om i efterhånden. Hvad har jeg været med? Snart et halvt års tid. Mm. Og det var egentlig en beslutning om, at jeg havde jo lidt en målsætning om, at jeg gerne ville sælge den omkring de 40 for at tage noget profit hjem. Det var ligesom meget også et udtryk for, at Canopy Growth blev børsnoteret på New York Stock Exchange den 24. maj og er steget ganske flot på det ride, og jeg fik solgt i går til 39,65, tror jeg. Så det var ganske tæt på mit mål om at sælge omkring 40. Mm. Så du holdt dig faktisk til din strategi? Det gjorde jeg. Det er helt fantastisk. Det kan vi godt lide. Men det der jo ligger med cannabis, det er jo eller det, som I kan lugte forud, det er jo en legalisering i Canada. Den tog du altså ikke at vente på? Nej, jeg tror lige så meget også, det var et udtryk for, at nu jeg har efterhånden været godt inde i cannabisindustrien, også kvæg, at jeg har snakket så meget op. Så jeg ved også, at der, hvor at mange forventer, at den egentlig skal komme, det var jo sat til 1.7. i første omgang. Men jeg ved også, at det højst sandsynligt bliver udskudt, så det nok i højere grad bliver omkring 1. august, 1. september måske endda. Mm. Så dem, der måske ikke er så vidne omkring, at den her legalisering, den skal komme 1.7., som man måske først havde antaget, der har jeg måske lidt en fornemmelse af, at der godt kan komme et bump ned. Og samtidig så ved vi også, at Nasdaq er ved at sætte ny all-time high igen, og markedet har kørt lidt op igen, efter vi havde en skidt periode, efter vi sat highs tilbage i februar starten, eller slut januar, start februar. Så jeg tror ligesom meget også, det var et udtryk for, at nu kan jeg sætte mig lidt på sidelinjen og se, om der kommer nogle fine muligheder. Du er jo op imod nogle gavede drenge her i Millionærklubben med Lars Svendsen, Lars Persson og Tom Hårgaard, som har 250.000 kroner. Du har så de 100.000, men du er altså den, der, har, hvis man ser på afkastet, har klaret dig bedst, Philip. Og den portefølje, du har klaret dig med, den hedder altså nu Teva, Albemarle, JD.com, Patriot One. Og så købte du Genmap i sidste uge, og det valgte du altså at gøre, før at de præsenterede på den årlige ASCO-konference, Kraft-konference, som var det var i går, de præsenterede. Nu kan vi så ikke se, den danske marked er åbent. Det er spændende at se, hvordan Genmap reagerer i morgen. Men nu har du så nogle kontanter, så du kan handle lidt for. Ja. Kan du regne mit næste spørgsmål ud? Nej, jeg er ikke så... Så hurtigt kvik er du ikke? Hvad lurer du på, at du skal hente til porteføljen, Philip? Jamen, jeg har flere i tankerne. Jeg har faktisk først og fremmest, så Patriot One Technologies ligger jeg faktisk lidt og overvejer, om det ikke var muligt at skulle supplere den. Det er min mindste position i porteføljen, og den, der kun ligger på 10.000 kroner, hvilket Canopy Growth også var. Så man kan sige, hvis jeg nu lægger de to sammen, så kommer jeg op på 20.000, som min resterende positioner er. Det er lidt en tanke. En anden tanke er reelt set bare at lægge sig på sidelinjen og afvente lidt en mindre korrektion tilbage i markedet, hvor der kommer nogle gode muligheder. Lidt ligesom vi så med Genmap, som fik nogen lige ind over nakken, og så lige pludselig kommer der en god mulighed, fordi markedet overreagerer irrationelt, som det altid er. Mm. Så det bliver måske lidt en blanding af, at jeg godt kunne finde på at hoppe ind i Patriot One, som lige har udgivet et nyhedsbrev, hvor de blandt andet er ude og siger, at de ligger i slutforhandlinger med tier-partnere, men også er i hvad kan man sige, spil til at komme ind i nogle af skolesystemerne i USA. Mm. Men alternativt også bare ligger på sidelinjen og ser, når der kommer nogle gode muligheder. Har de solgt noget? Jeg sad og kiggede på den for halvt års tid siden. Der har de aldrig nogensinde solgt noget, som jeg kunne forstå. Er der ligesom kommet hul igennem, eller er det bare Ja, der er kommet hul igennem, og de har også en relativt stor ordrebase, baseret på selvfølgelig det her store nedslag, der kom efter det her skyderi i Vegas sidste år. Det, der lidt er omkring Patriot One, og det, som jeg synes er smart, som ledelsen har gjort, det er, at det er et selskab, som selvfølgelig er meget sensitivt i forhold til... hvis der kommer en episode, hvor at deres system det fejler, så vil det højst sandsynligt være sådan en virksomhed, hvor hvis det kommer ud i aktiemarkedet, så falder den 50-60%, hvis deres system ikke virker. Og de scanner de det er sådan et våbenscanningssystem, de har? Altså for eksempel på amerikanske skoler, så man bliver scannet, inden man går ind? Lige præcis. Mm. Den sidder egentlig bare i væggen, så det er ikke ligesom de her store klodsede systemer, som man går igennem i lufthavn. Det er et meget agilt system, som kører på radar fra for eksempel ligesom vi har i mikroen. Det er et meget smart system, og det de har gjort klogt, det er, at de har været meget ude i nogle pilotprojekter for ligesom at sikre, at systemet virker efter dens formål. Så det vil sige, at de blandt andet har haft en pilot på et casino i Vegas. De er også så småt begyndt at komme ud på nogle skoler for at teste det her af, og det viser sig, at de våben, som den er tiltænkt at skulle kunne scanne, det scanner den 100% uden nogen fejlmarkeder. Så jeg tror egentlig, at ledelsen har gjort det godt i at afvente og være helt sikker på, at systemet er up to date. Og samtidig så har man også nogle andre ting i støbeskemaet. Man er blandt andet i gang med at kunne sætte nogen på, for eksempel politibetjente, sætte en lille chip på dem, så at det samtidig kan aflæse, hvis der er nogen i deres nærhed, der har våben. Så bipper den? Så bipper den. Det kan man godt få lidt nervøse tics af som politibetjent, tænker jeg. Kan vi også afsløre sten på Christiania, tror du? Det lyder interessant. Hvad er tickerkoden på den? Den hedder PAT. PAT, ja. Mm-hmm. Patriot One Technologies, som du altså overvejer at købe lidt ekstra op i til din portefølje, Philip. Jeg skal lige høre dig, Mogens. Nu, du har Genmap i din portefølje, Philip, du valgte at købe i sidste uge. Mogens, du har også været omkring Genmap og haft den en del gange. Jeg ved ikke, hvor du står lige nu, men efter at, jeg tror, den satte omkring 18% i sidste uge oven på den her udmelding om et fase 2-forsøg i kombination med Darzalex, det blev stoppet. Din kurs har været, du vil gerne have Genmap i 2000, ja. Her når vi siger slut 2018. Lige nu har diverse analysehuse travlt med at skære i deres kurstakke, så nu ligger omkring, tror de fleste, det er omkring de 1000 nu. Tror ej. Du? Ej. 1363. Ja, ja, og der er også 15, og ja, der er faktisk også en enkelt, der mener, den skal op i 1800. Men tror du stadigvæk på de 2000, Mogens? Jeg tror stadigvæk på, at vi vil se Genmap komme pænt højere op. Ja, nu skal jeg passe at sige 2000. Der var jeg for... Ja, da, du blev presset lidt herindefra. Ja, det gjorde det okay. Men det som vi har oplevet, det er jo, at de amerikanske hedgefonde, de har ligget simpelthen og shortet den. Og det de gør her, specielt også med Genmap, det er, at se, der ikke er ligesom nok køber, så bliver de ved med at ligge og shorte. Selskabet. Du kan ikke tilskrive alle dine tab. Nej, men sådan har det bare været. Men du har ret, derfor, ja. Derfor er den faldet så voldsomt. Jeg giver ret film. Det, den er bundet ud her, og jeg er stadigvæk lang gennem dem. Den har selvfølgelig kostet nogle penge i år. Men derfor, det er det, man langsigtet investerer, det hedder jo tålmodighed. Der bliver man også på de hårde dage. Jeg tror stadigvæk, at det er et meget interessant selskab, og Philip Gunst. Jeg tror, Mogen og jeg, vi kunne blive rigtig gode bondkammerater, hvis han fik den op i 2000 inden årets udgang. Ja, det ved jeg så ikke. Der er basis for lidt hygge her i Millionærklubben her. Så skal jeg nok sørge for, at Canopy Growth laver en levering af lidt hygge til en eventuel juleafslutning. Det ser vi frem til. Philip, tak for din opdatering. Kan du have en god dag? I lige måde. Hej. Så vil altså Philip Gunst, der havde solgt sin position Canopy Growth, som er inden for cannabis i hans millionærklub portefølje, og det er altså inde hos Nordnet ShareWheel, at du kan følge med i millionærklubbens portefølje, hvis du går ind på radio247.dk og finder millionærklubben, så ligger der altså et link til de tre herres portefølje. Tom Hårgaard er jo spekulant og daytrader og handler på en anden platform end Nordnet, så ham kan I altså ikke følge direkte, men han er som sagt også set mere spekulativ ind. Ja, Lars Svendsen. Må jeg gerne sige en lille historie, fordi jeg har jo aldrig Canopy Growth for Christian, er det der. Din forgænger eller tidligere kollega Sune Aagaard, han var jo sådan også lidt yngre og frisk, og kendte nogle andre dele af ligesom livet, jeg kender. Jeg var vokset op på landet. Men han fortalte jo engang det meget, meget interessante forhold. Det er flere år siden. Det er ikke nu med den ballade, der er på Christiania nu. Han sagde, det interessante er omkring Christiania. Nu er det rent markedsøkonomi, det her. Selvom der har været aldrig så mange rydninger af det derude, og den ene dag og så videre, ikke? Så stiger prisen på has ikke. Du kan rydde varelæret, og tre timer efter, så er prisen den samme. Det er meget, meget interessant fænomen, set fra et økonomisk synspunkt. Mm. De står også på den samme gade, det er jo svært ligesom at lege med det. Er det noget, du køber også? Nej. Men det interessante er jo, at når... det er en interessant observation, jeg har aldrig nogensinde hørt om, før han fortalte mig, at det betyder jo bare, at virker det? Ikke en skid, fordi varelæret, det er til syden af nærmest uendeligt. Så derfor, selvom du rydder det, ja, men prisen skulle jo stige. Hvis du rydder hele lortet flere dage i træk, så skulle prisen på hash jo stige med 30-40%, ikke? Nogle dage indtil der ligesom kommer en ny lastvogn fra Holland, hvor de kommer fra, eller Rusland, ikke? Men det gør det ikke. Og det betyder bare, ergo slår du i en dyne. Det er meget interessant. Har du nogensinde hørt det? Jeg har faktisk talt med Sune Aage om det, som jeg har studeret med på Journalisthøjskolen i sin tid. Ja. Der talte vi også en del om de der emner der. Det er interessant. Hvordan du skal ikke kigge sådan der, Måns. Noget om det, hvis politiet havde, og politikerne havde... Men vi kan jo godt lide om, at det er som at slå i en dyne. Yes. Så kunne de måske finde ud af, om der er en succesrate, eller der ikke er en succesrate. Og den ser altså ud til at nærmest være nul. Måns, hvad inden vi går videre til... Du får jo 10 minutter for dig selv om lidt, Lars Svendsen. Derfor så slår jeg lige oven i hovedet nu. Måns, nu når du er her, så er der to aktier til, som du har styr på. Og det er jo så inden for Biofarmica. Det er svenske Elekta. Og så er det AstraZeneca, som er den her kombination af Sverige og Storbritannien, som de slog sig sammen. Ja. At den er så, det er et FTSE 100-selskab. Ja. Mm. Hvorfor har du lige luret på de to? Jamen, hvis vi lige starter med at kigge på USA, ikke? Pharma-væksten, den er betydeligt bedre i år end i 2017, altså sidste år i USA. Og vi ser altså, som jeg siger, en pæn vækst inden for farmavæksten, den er op noget omkring en 7,5%, hvis man ser på USA. Det som jeg kiggede på Elekta, og den har jo faktisk gjort det fantastisk i år. Jeg er langt nu her lidt aktier i Elekta, og hvorfor er den så interessant? Jamen, det er jo fordi, at aktien, den er op 60% i år allerede. Det var et meget godt argument. Ja. Q4-resultatet var jo fantastisk, ikke? Hvis vi går tilbage, 6 år tilbage, der havde de jo en kollaps, og så er det så vendt rundt. Og det, som som er interessant, det er, når vi ser, for eksempel ind til næste år også, der kommer salget til at stige markant, og det de er inden for, det er de laver inden for mod kræft. Og så er der også inden for til hjernen, og men det er altså man har sådan en kræft, det der de er meget stærke. Er det en konkurrent til Genmab eller det er stråling, ikke? Det er stråling, ja. Så er det en anden skuffe. Hvad hedder det? Ja, så jeg ser, som jeg ser den, men skal man så købe den, op den i... Ikke, den er jo ikke dyr, vel? Den, som jeg ser det. Den, altså, salgsvæksten i år, den er nok omkring de her 14%, så der er rigtig pænt vækst i år, og det bliver der så også de kommende år, ikke? Så du synes stadig, at man kan nå at komme med på vognen, selvom ja, den har hævet de 60%? Det synes jeg, fordi at væksten, den er altså rigtig pænt i selskabet. Mm. Og der er flere og flere, der har været ude også, og... og hvad hedder det, tage køb på den. Når du siger flere og flere, er det så analysehusene? Hvad? Når du siger flere og flere, er det så analysehusene, du taler om? Ja, og der, jeg ved, der er der, altså, ja, den skal vel op i en 140 stykker, ikke? Og den er i 111 nu. Så den holder fast i. Den holder fast i. Jeg håber at kunne se selskabet også rimelig starten. Hvis vi så tager en så der, som AstraZeneca. AstraZeneca, den, det er jo et, som du også nævnte, et globalt selskab. Det er sådan innovation-drevet biopharma-selskab, og de udvikler sådan lægemidler, og de opererer faktisk i over 100 lande. En af verdens førende. Det er nemlig en af verdens førende. Og som du siger, faktisk de største lande for dem, det er sådan, det er Kina, det er Brasilien, det er også Mexico, og det er Rusland, som er meget store for dem. Og som du siger, altså, ja, hovedkontoren, det ligger over i... det har vi over i, hvad hedder England. Det, UK, ikke? Mm. Og det ligger ved Cambridge, men før der var det jo over i Sverige, men nu er det i England. Det, som de også har, det er, de fokuserer på, det er jo hjerne og hjertekar og cancer ting. Og væksten, her kommer væksten i 2019, big time, fordi de har 10 nye produkter, som kommer ud. Og jeg så også deres... Så der tror jeg, vi vil se et virkelig pænt vækst. Så ja. Skub. AstraZeneca, jeg så også deres administrerende direktør, de var faktisk i 4. juni, det var i går, havde de investeringsdag, kan det passe? Ja. Der var i hvert fald nyhed om, at deres administrerende direktør, han vil gøre AstraZenecas arbejde, samarbejde, det er jo pænt sagt, med lægehospitaler, mere transparent. Der er jo en helt stor, det helt store problematik inden for Big Pharma, der er jo, at de har været... De store farmaselskaber har samarbejder i situationstegn med læger og hospitaler. Man kan også kalde det sponsorater. Der har været kæmpe bøder blandt andet til GlaxoSmithKline. Jeg tror, det er nogle år siden, at det var kineserne, der smækkede en bøde på 450 millioner dollar afsted til Glaxo, fordi de simpelthen havde bestukket nogle læger i forhold til at markedsføre deres produkter. Og det vil AstraZeneca så gøre op med det her nu, og gøre deres samarbejder transparente, som lød i hvert fald i går. AstraZeneca, et bud for dig, Mogens Bad? Jeg synes bare, jeg er ikke selv lang aksen, men jeg synes bare, den... nej, men det gør du jeg nok. Du lurer på den? Ja, og fordi som sagt, hvis man ser salget, omsætningsvæksten i år er nok ikke så stor, men det bliver næste år, kan man se, der bliver det mega stort. Så, er det den, jeg skal hive fat i nakken, er der næste gang, du også er her lige at følge med. Jeg tror også, du kan få Lars Persson rent teknisk med på, at han har styrt 100-600 i tre år, ikke? Og nu ser det ud til at ligesom få hovedet opad. Så. Ja. Prøv igennem. Men så jeg synes bare, at det var rigtig interessant, og derfor, og som sagt også, at... tak fordi du deler, Mogens Vad. Du kan godt høre, nu bliver jeg lige... AstraZeneca. Svenske Elekta, Volvo er du også lun på, og Genmap holder du stadigvæk fast i lige for at opsummere de sidste pakke, vi har været omkring. Det er grundlovsdag, og det betyder, at vi her i Millionærklubben også hejser Dannebrog. Det gør vi ved Lars Svendsen og hans traditionsrige, berømte og berygtede grundlovstale. Og det, der sker, det er, at jeg lukker for min mikrofon, og så får du de næste 10-15 minutter, Svendsen, til at give en gas. Det tager også et kvarter, så hent en kop kaffe. Nå, okay, jamen, så kan jeg godt nå at tisse det hele der. Inden på vores Facebook-side, som bare hedder Millionærklubben, der kan I altså følge med i livestream her fra studiet, og se på Lars Svendsen, mens han holder sin tale om mimikken. Lars Svendsen, take it away. Okay. Kære danskere, investorer, lyttere og trofaste Millionærklub-medlemmer, i år vil jeg gerne tale om de lange linjer for udviklingen i Danmark. Det er fortællingen om det socialdemokratiske eksperiment, der begyndte i 1960 cirka, med opbygningen af velfærdsstaten. Det er også fortællingen om en central og ekspansiv magtelite stadig mere desperate anstrengelser for at fastholde kontrollen over folket. Man bilder os ind, at vi som borgere ved valg af repræsentanter til Folketing og andre organer selv bærer ansvaret for udviklingen. Forklaringen lyder, man har de politikere, som man fortjener. Det er en grov manipulation. Der er to sider i det spil, udbud og efterspørgsel. Udbuddet på stemmesedlen er nemlig ikke åbent, men bestemt af partierne, dels hver for sig med deres lister, og dels i fællesskab ved deres indflydelse på love og regler om valg. Disse partier er fremkommet efter og på tværs af grundloven, men de fastsætter i virkeligheden rammen for valgenes udfald. I Sovjet afholdt man også valg, og der var faktisk partier for forskellige arbejdere og medlemslande i Sovjetunionen. Alle mente bare det samme, og de var aldrig spurgt om ret meget. I Danmark har vi 5 partier med samme midtersøgende socialdemokratisk grundholdning. Dansk politik er en hjernedød affære, som man ikke behøver at bruge tid på. Statsministeren anførte i sit oplæg til afslutningsdebat, at landet er inde i en positiv økonomisk udvikling, og at det ydre pres med flygtninge er reduceret. Det er rigtigt. Æren herfor tilfælder dog ikke regeringen, men de ydre forhold i verden omkring os og Europa i særdeleshed. Danmark er en lille båd, der gynger på det store hav. I virkeligheden hersker der rådvildhed og panik på kommandobroen. Man prøver først og fremmest at holde sig i ro for at undgå eksponering. Det ene slag i luften efter det andet lanceres så med store ord. De sikkert velmenende visioner er, at nu skal der tages fat for alvor. Der indføres regler om de mindste ting, mens de store linjer er forsvundet ud af dagsordenen for længe siden. Regeringen er så vidt vides nået til bandepakke nummer 6, men ingen spørger, hvorfor de foregående 5 pakker ikke virkede. Budskabet lyder, se på os og stol på os. De andre politikere er meget værre. Det ligner første verdenskrig, hvor generalerne beordrede angreb på angreb, uden at det førte til noget som helst, og de kunne ikke, ville ikke lade sig afløse andre. I 2025 vil dansk økonomi være fantastisk. I 2030 er ghettoproblemerne løst, og banderne bliver straks sat under et voldsomt pres. Danmark skal være verdens bedste, dygtigste og lykkeligste nation. Men det er vi ikke. Hvem vil købe ind på disse løfter? På valgdagen æder folk det dog alligevel denne vælling, for hvad er alternativet? Faktum er, at udviklingen går i den forkerte retning, bortset fra på papiret, hvor det kan lade sig gøre at frembringe tal og opgørelser, så resultatløn og bonus fortsat kan udbetales. Who cares? Vi lever i en tid med et formidabelt politisk bedrageri her i landet. I 1989 faldt muren, som man kaldte det for, og Østblokken gik i opløsning. Sovjet røg omkuld 2 år efter i 1991 som en afgørende brik. Her, godt og vel 25 år efter, er vi ved at ramle ind i vores mur, stopklodsen, for den selvdestruktive levetidsforlængelse af velfærdsstaten. Det går ikke længere nedad på første klasse, men på anden klasse, og flere steder i totalstatens omfattende spindelvæv er kæden sprunget af for længst. Ansvarsløshed i den offentlige sektor og de politiske organer er et faktum. Ingen enkelt person eller vedkommendes fælles repræsentation via en fagforening kan holdes til ansvar for noget som helst. Det var bare uheldigt, og når du er så hårdt arbejdende, må du bare gøre det bedre næste gang. 35% af alle arbejdstimer her i landet udføres af såkaldt offentligt ansatte i det store socialistiske statsfællesskab. Og der er ingen fornuftig styring af denne kæmpe indsats af ressourcer. Værdien opgøres ikke som output, men ud fra udgifterne til input. Hvad det måtte være værd, er der ingen, der aner. Eksempelvis er godhedsindustrien monopoliseret af staten, så borgerne kan lære at være taknemmelige over at få en adgang til bare en rimelig behandling, pleje og omsorg i systemerne. Køerne vokser i takt med mødernes længde, teoretiske krav til uddannelse og arbejdets udførelse, suppleret med såkaldte produktivitetsfremmende IT-systemer med krav om dokumentation. Statssystemet kræver, at tingene gøres på den rigtige måde, i stedet for at gøre det rigtige. Det er russiske tilstande, og der var nok mere håb om feberredning i 1985 i Rusland, end der er i dag i Danmark. Danskerne skal vågne op og opdage virkeligheden, men det kæmper systemfolkene hårdt imod. Lad os lige tage et tal fra vores eget hjørne af verden. 24-7. Tallet refererer ikke til denne her radiokanal, men til, at de danske medier døgnet rundt, året rundt, bevidstløst optræder som talerør og formidlere af den løbende politiske dagsorden og debat, uden at disse medier prøver at gå ind til benet og finde den reelle sammenhæng og konsekvenserne af det. De synger bare tidens melodi. Medierne omtales som den fjerde statsmagt, men her i landet er de på slidet vis sat på offentlig støtte og optræder derfor loyalt i symbiose med deres styrepassere. Og det er politikerne og den centrale magtelite i den danske aftaleøkonomi. Den mest absurde platform udgøres af Danmarks Radio, som udfører den vigtige opgave med at opretholde de voksne menneskers forståelse af den indoktrinering, de var udsat for i folkeskolen. Få ville frivilligt betale penge for denne såkaldte kulturinstitution, og derfor har politikerne da også sat socialistisk trumf på ved at gøre Danmarks Radio skattebetalt. 10 millioner kroner om dagen koster det. Nu kan enhver se, at mediet er underlagt totalstaten. Forståelsesniveauet i Danmarks Radios omtale væsentlige spørgsmål om økonomi og samfundsforhold i TV-aviser og andre den slags ting, er så vidt jeg har fået ud af fastlagt til niveauet for 6. klasse. Jeg vil betegne det som kollektiv fordummelse, men det passer vel godt til den nuværende epoke i landets politiske historie. Fremtidens historiebøger vil sikkert betegne denne fase som elevrådsårene. Tidligere deltagelse i elevrådet kendetegner nemlig mange af de folkevalgte, og derfor en absurd fællesnævner. Her opnåede de indsigt og erfaring i beslutninger og rollespil i offentlig regi, og det søges så brugt i deres politiske arbejde med at styre et kompliceret samfund. Meget få folketingsmedlemmer har prøvet at arbejde uden for kuvøse organisationer et eller andet sted i det rigtige samfund. Og uvidenhed er grundlag for stærke meninger. De har minimal kendskab til virkeligheden, der mangles på, kvalifikationer, som er nødvendige. Her i landet taler medierne politik døgnet rundt. De fleste gør det dog kun som et arbejde og får penge for det. Debattens dybere mening er at opretholde illusionen om, at vi lever i et demokrati med frihed og en nation, der er et fællesskab. Udviklingen har imidlertid skabt et lavproduktiv totalstat, som reelt indkræver knap og nap 70% af vores indkomst, og deler det ud igen efter generelle regler, men en stigende del går til særligt udvalgte. Privilegier og gode relationer til magtens forvaltere er centralt for alle i en afhængighedsøkonomi. Personalet og de folkevalgte har overtaget magten, og de søger at beholde den ved at lukke sig af over for borgerne i samfundet. Jeg vil gerne læse en lille historie om den fjerde statsmagts adfærd. Det er fra en klog bog, skrevet af Henning Rosing Olsen, der er en gammel journalist, sidder over på Bornholm og hygger sig. Den hedder Lige ud af posen. Den handler om dramaet, der fandt sted for 2 år siden, den 4. juni, hvor der var drama i Venstre om Lykke. Nu skal I høre, hvad der skete den dag. Og så skal I fokusere på medierne, ikke på Lykke og hans... Det var en historie om hans forskellige private påfund. En dramatisk drama om Lykke, hedder det. En dramatisk aften foran TV. Klokken 18... Breaking news. Jyllandsposten politiske redaktør erfarer, at Lars Løkke går af på hovedbestyrelsesmøde i aften. Klokken 19. Politikens politiske redaktør erfarer, at Lars Løkke peger på Søren Gade som ny formand. Klokken 20. TV2 News politiske redaktør Anders Langballe vurderer, at Lars Løkke går af i aften. Klokken 21. TV2 News rapporterer, at der er voldsom skududveksling i mødesalen, der kæmpes fra hus til hus, borgerkrigen i Venstre udvikler sig. Klokken 22. DR2 markerer formodningen om, at Lars Løkkes afgang med en dokumentarfilm om hans gamle bilagssager. TV2 News klokken 23. Nu skal der stemmes om indkaldelse af et ekstraordinært landsmøde, så der kan blive valgt en ny formand. DR og TV2 News klokken 01.00. Mødet i hovedbestyrelsen er sluttet i fuld enighed om, at Lars Løkke fortsætter formand med Christian Jensen som næstformand. TV2 News onsdag morgen. Der er fundet en løsning på striden om slagteriet på Bornholm. Ja, sådan kan det jo gå. Jeg kan ligesom TV-avisen, vi er udsat for hver aften, levere en blød overgang til den næste punkt på dagsordenen ved at påpege, at der er ingen senere, der har kigget efter og fundet på at finde ud af, hvad der var, der foregik nede i kælderen i Odense. Det har medierne slet ikke tid til. Magtkampen i det hensynende parti er derfor ikke blevet afdækket. I bedste demokratisk ånd er der udsigt til, at udvælgelsen af den næste partiformand på et eller andet tidspunkt vil fremkomme via en forudgående husaftale, så der gennemføres en kåring i partiet Venstre med fuld enighed. Og således er visdommen godt gjort ved sine gerninger, demokratiet leve. Indeherskerne i det gamle Rom opfandt en metode, så de kunne få lov at beholde magten og lulle folk i søvn. De skal have brød og teater. Brødet består i offentlige udbetalinger, der udgør det afgørende indkomstgrundlag for flertallet af befolkningen. Der er 4,5 millioner vælgere og kun 1,9 arbejder i private virksomheder. Der er så af dem 235.000 beskæftiget med offentlige opgaver, blandt andet læger, praktiserende læger for eksempel, og en stor del af de øvrige private jobs påvirkes afgørende af skattebetalte og ordre og opgaver eller efterspørgsel bestemt i lov og regler. For eksempel advokater og revisorer. Deres opgavers omfang ville falde til 10-20%, hvis totalstatens lovbyråkrati blev afviklet. Den indirekte belastning og spild af ressourcer i vores samfund er enorm. Heldigvis skrives der nu bøger om det tidens vanvid og omkring teoretisk opfundet arbejde med meningsløse opgaver. Stadig flere opdager vanvid, men ingen gør noget ved det. Demokratiets styrke er primært at skaffe accept for fælles regler og magtudøvelse, altså at der opstår stabilitet og tryghed inde i et land. Det forudsætter dog, at dem, der er blevet valgt, ikke bruger magten til overgreb mod de øvrige. Sekundært giver demokratiet adgang til på en fredelig måde at udskifte uduelige eller direkte farlige politikere ved næste valg. Ideelt fungerer det som en selvregulerende mekanisme. Frankrig oplevede det sidste år med Macrons indtog, hvor han behændigt udnyttede et vakuum med rådvillighed hos de gamle partier. Trump brugte samme opskrift, og han tog så det republikanske parti som sin indgangsvinkel. Europa står midt i et politisk opbrud, og der er indre uorden set ud fra de gamle kendte tanker og rammer. I Danmark er befolkningen interesseret til at stole på magtapparatets gode vilje. Tilliden er forbløffende. Få indser, at de bliver ført bag lyset af en elite, som søger at fastholde deres dominans. Det andet punkt med adgang til udskiftning af politikere fungerer derimod ikke. Her i landet har man i virkeligheden formået at afmontere sikkerhedsventilen. Det er lykkedes ved at kortslutte magtstrukturen. De fleste mennesker er økonomisk afhængige af systemet, ligesom tilfældet er i Venezuela, og valgene klares via partisystemet, hvor der tildeles automatisk ret til genopstilling, hvis man var blevet repræsenteret, plus statsstøtte. Selv partier her i landet er på finansloven, og man tildeler altså penge til sig selv og sine egne klubber. En individuel person har reelt ingen chance som solokandidat. Partierne er dog blevet til hule træ, og deres medlemmer flygter. Der er ca. 160.000 medlemmer i dem alle sammen til sammen. Mindre end 4% af alle valgberettigede har altså adgang til at bestemme udbuddet på stemmesedlen, men i praksis styrer selv denne proces mest muligt af partiorganisationen. Vi lever i et korrumperende, korporativ totalstat. Samtidig betyder det ansvarsløshed i fællesskabets forvaltning, da man jo freder sig selv. De tab, vi påfører os, er enorme, og det gælder ikke kun strid med hidtil afslørede skandaler, men først og fremmest de spildte muligheder for en dynamisk udvikling af liv og aktivitet ude i samfundet. Man generer de mennesker, der frembringer indtægtsgrundlaget, der betaler udgifterne i det mislykkede danske eksperiment med at opbygge et kollektivt velfærdssamfund. Der er ingen dybe fælles værdier at bygge på længere. Sammenhængskraften i Danmark har været stor, og vi bliver betragtet som en stamme. Den tid er forbi. Set overordnet er der to yderpunkter at ramme ind imellem. Enten søger vi tryghed ved at putte os bag lukkede barrierer og grænser og prøver at forlænge velfærdsprojektet med den såkaldte danske model, eller vi hiver i nødbremsen, gentænker og fordomsfrit alt, slipper hestene løs med virkelig frihed til landets borgere under virkeligt ansvar, og så afvikler vi totalstaten ved at indskrænke den til en operationel platform for håndtering af de nødvendige praktiske og sociale forhold, inklusiv infrastruktur. Kommunerne skal opløses og decimeres i størrelse og virkefelt. Mindre enheder er i sig selv et fundamentalt krav for at skabe rum for et positivt liv, hvor folk selv kan bestemme over deres eget liv og den del, som skal løses sammen. Overordnet set vil det blive en form for atomisering. Læren er, det danske folkestyre har kørt os i grøften. Et valgt flertal i en lovgivende forsamling må aldrig igen få adgang til at bestemme alt muligt om borgernes liv og forhold, men fælles styrede organer må kun arbejde, så det sikrer påkrævet og rimelige foranstaltninger, og de offentlige ansatte under et politisk valgt styre skal optræde som edle munke. Her kan værne en form for værnepligt måske blive løsningen, så man kan skaffe folk nok, der ikke meler deres egen kage. Det hele er dybest set en 250 år gammel affære. Et opgør med den franske oplysningsvanvid, med troen på menneskets evne til at kunne udtænke en ideel orden for et samfund. Det skal så søges gennemført via lovgivning. Det er ideen i alt det. Det er udtryk for en fejlagtig bedrevidenhed, og vigtigste punkt i den næste grundlov bliver at afgrænse omfanget af fælles opgaver via lovgivning. Samme situation findes i en række andre EU-lande, inklusive USA. Det interessante er, at Danmark med sin vanvittige samfundsstruktur er placeret i front, og derfor er vi meget sårbare. Folket lulles fortsat i søvn af magthaverne, som vil beholde kontrollen. Holger Danske vågner måske først op, når landet rammes af et ordentligt chok udefra. Tak for jeres opmærksomhed, og hold humøret oppe. Tiden nærmer sig for noget stort her i landet, og det gælder også for en række andre gamle lande. Til sidst skal jeg understrege, at alt det, jeg har sagt her, det er mine egne synspunkter, observationer og tanker efter at have fulgt det her land i 60 år. Tusind tak, Lars Svendsen. Der fik du lige sparket Radio 24-7 lidt tættere på Aarhus, tror jeg. Men, men jeg tænker lidt mere et opråb end en egentlig tale, uden den helt store tillid til Danmark. Men, Danmark, så, Danmark er ædel og godt folk, og danskerne er dejlige mennesker, men problemet er bare, at vi har ødelagt det, og man bilder folk ind af den måde, man gør det på, det er den eneste måde, og de, der sidder der, det er jo fordrukne og gale mennesker, der styrer os, hvad i verden de er, jeg ved det ikke, men det er jo vanvittigt, det der foregår i det her land, og vi er endt højere og højere op i træet, det er meget, du er meget, det er meget voldsomt, og jeg synes, vi er ikke så meget sårbare. Ej, jo, skal vi ikke, nu har du fået dine 15 minutters politisk tale med Nærklum, hvad er det med stængs program, fordi selvom du ikke er så glad for, kan vi høre her, for Danmark, ej heller Europa. Jo, jeg er glad for Danmark. Du er glad for Danmark, jeg, du selv også. Jeg er meget imod den voldboldning og selvdestruktion, som vi er udsat for. Men du tror på danske aktier, og du tror på europæiske aktier? Firmaer består lande for gård. Og det vil Danmark også komme til. Mm. Hvis ikke vi kan styre det her ordentligt. Vi er bare så lille et enhed, så vi er jo ikke andet end kommune. Vi er samme som Hamburg. Altså vi er jo et lille land, men vi er rigtig dygtige. Og det er jo også derfor, at det er gået fantastisk godt for Danmark, ikke? Jo, hvis du ikke havde Nove været 8% fattigere, ikke? Altså, skal vi lige tage det ind, ikke? Altså, 8%, hvis Nove sagde, nu er vi blevet trætte, nu flytter vi, så er vi 8% fattigere. Det er Novo og Novo Sims, og hvad de har, det er 8% af vores indkomst. Der ligger der. Der kommer jo nye selskaber også. Jo, jo. Altså, jeg synes, at vi gør... Ja, hvis de ikke smutter over grænsen til Sverige og bliver børsnoteret derovre, så det kan vi så håbe, der er nogen, der bliver her med morgens. Du er lidt mere optimistisk på Danmark, end herr Svendsen, kan jeg høre og se. Det er jeg. Jeg synes, vi gør det godt. Og hvad vi... Og man siger, hvor er det... Altså, vi eksporterer meget til Tyskland og også til Sverige osv. Vi er et lille land der, men vi gør det rigtig godt. Så ja, jeg er positiv. Jeg vil sige... En helt anden ting, som er positiv i dag også, det er jo, at Tyskland er op 0,5%, og det ser jo positivt ud i dag, trods alt. Ja, skal vi efter det her opråb til det danske folk og Lars Svendsens grundlovstale, så lad os runde millionærklubben af med det, vi er sat i verden for, nemlig at følge de finansielle markeder og din pensionsopsparing derude. Hvad er det, du får i afkast? Det er det, vi følger med egentlig, hvis vi taler danske aktier. Ja. Det danske marked har lukket, er selvfølgelig klar igen i morgen, men lad os have verden. Hvordan ser den ud på denne mandag, den 5. juni, tirsdag, er du så blevet? Vi er jo svinget om fra minus 0,1, 2 stykker til plus, som morgen siger, op til en halv, det er så Tyskland ligger forrest, ikke? Men altså, det er sådan en kvart procent op, og der er det sådan lidt glæde rundt omkring, og måske er det også det der, at Italien ikke helt generer og topperer nu. Og så hvad vi tager, hvad, Sverige er pænt op også, men Sverige lukker jo her i dag klokken 1, ikke? Er det ikke? Jo, de har fri i morgen. Det er deres nye national. De har fundet ud af, at den 6. skal være skal der. De handle i eftermiddag. Men Mogens, hvad er bare sådan eksponeringsmæssigt nu? Du er jo kendt for, og det kan jeg også se her på det, du har talt AstraZeneca, du har talt Alibaba, du har talt Elekta, du er også stadigvæk varm på Genmap. Du plukker lidt i hele verden. Men hvilket marked, hvis vi taler USA, Europa, Kina, er du sådan overvægtet på? Det er USA, jeg er overvægtet på. Og selvfølgelig er der mange selskaber, som ikke er amerikansk selskab, men som noteret i USA, Alibaba blandt andet også. Mm. Men så er der også, altså Philip, som nævnt, han har investeret, Patriot One? Ja, i Teva. Og Teva, Teva, ikke? Og hvor det er jo Kåre Schultz, der gør det fantastisk i det selskab. Så den er jo også lang, så... Den var du også med på fra start? Ja. Lige så snart, at du hørte Kors Schultz, så var du med. Men ja. Nu kører den rigtige vej. Og du har stadigvæk TV af din portefølje, hr. Svendsen? Ja, derhjemme har jeg, og den koster knap 22, ikke, eller sådan noget? Jo. Og så er Lundbæk blevet helbredt igen. Her har genvundet Kors Schultz-effekt. So far. Det var jo negativ Kors Schultz-effekt. Ja, det må man sige. Ja. Millionærklubben, klubben siger tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05, og der er vi så sammen med det danske marked, hvor det så går løs igen i morgen. Der skal det blive spændende at følge specifikke genmap, der er præsenteret på Asko i går. Om små 5 minutter, så er Huxi bare klar med det gode gamle Folketing. Nu tid til nyheder.